همه یه دار و ندارم و هرچی داشتم و نداشتم و همه رو به پات گذاشتم و همه برگامو سوزوندم و غرورمو که شکوندم و ترانه هامو که خوندم و حالا که با شعر دنیا دیگه مثل تو نداره تنها موندم و دلم میخواد که برگردی بگی بد کاری کردی که منو تنها گذاشتی بگی دوستم میداشتی دلم میخواد که برگردی دلم میخواد که برگردی بگی بد کاری کردی که منو دیوونه کردی بگی که برمیگردی حرف تو حساب کرده بودم و همه عشقا رو جواب کرده بودم و از همه قشنگی های زندگی تنها تو رو من رو حرف تو حساب کرده بودم و همه عشقا رو جواب کرده بودم و از همه قشنگی های زندگی تنها تو رو انتخاب کرده بودم و میخواد که برگردی بگی بد کاری کردی که منو تنها گذاشتی بگی دوستم میداشتی دلم میخواد که برگردی دلم میخواد که برگردی بگی بد کاری کردی که منو دیوونه کردی بگی که برمیگردی